Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 sierpnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W wypadku na obwodnicy Bochni w Małopolsce zginęły dwie osoby. Droga będzie zablokowana przez kilka godzin. Na Pogórzu Izerskim na Dolnym Śląsku wysychają przydomowe studnie, a nawet lokalne ujęcia wody. Na warszawskim torze wyścigów konnych rozpoczął się drugi dzień Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. W wypadku na obwodnicy Bochni w Małopolsce zginęły dwie młode osoby. Na drodze krajowej nr 94 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Tuż przed godziną 7 rano doszło prawdopodobnie do czołowego zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Samochód osobowy został rozerwany na części, a ciężarówka przebiła ekrany akustyczne i wbiła się w ogrodzenie domu. Obudził nas niesamowity huk, no niesamowite takie, że myśleliśmy, że dom się wali. Dwie ofiary śmiertelne to młodzi pasażerowie samochodu osobowego. Kierowca tego pojazdu przeżył. Było podejrzenie, że jechała w tym samochodzie czwarta osoba. Jednak z ustaleń z kierowcą samochodu osobowego wynika, że jednak jechały trzy osoby. Jednak dopóki nie podniesiemy samochodu ciężarowego, nie będziemy mieć do końca pewności, ile tych osób jechało w tym samochodzie osobowym. Jak dodaje Robert Cieśla z Bocheńskiej Straży Pożarnej, ciężarówką podróżowały dwie osoby, które nie mają poważniejszych obrażeń. Obwodnica Bochni na odcinku od Łapczycy do zjazdu do miasta i w kierunku Nowego Wiśnicza będzie zablokowana przez kilka godzin. Strażacy muszą czekać na dźwig z Krakowa, który podniesie ciężarówkę, która przewoziła zwierzęta. Z Bochni Bartek Maziarz, Radio Kraków. Na Pogórzu Izerskim na Dolnym Śląsku wysychają przydomowe studnie, a nawet lokalne ujęcia wody. Wysychają też górskie potoki i strumienie, a rzekę Kwisnę można miejscami przejść bez zamoczenia stóp, mówi Barbara Rymaszewska z Nadleśnictwa Świeradów-Zdrój. Tam, gdzie mamy przepływomierz, możemy zmierzyć poziom wody. Jest to na dzień dzisiejszy niemożliwe. Od tygodnia nie pokazuje wyników, ponieważ stan wody jest znacznie niższy niż umiejscowienie naszego wskaźnika. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w gminie Leśna, gdzie woda zarówno do celów użytkowych, jak i pitnych do ponad 50 gospodarstw w trzech wioskach dowożona jest beczkowozami. To wsie Świecie, Złotniki i Grabiszyce. Na warszawskim torze wyścigów konnych rozpoczął się drugi dzień Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. Przed sędziami i publicznością prezentują się klacze w 7 klasach wiekowych z najlepszych stadnin w Polsce. Wcześniej na torze Służewiec rozpoczął się rajd koni arabskich, a na 14.30 zaplanowano gonitwy. Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk powiedział, że deszczowa pogoda nie była przeszkodą do rozpoczęcia pokazu. Po tylu dniach pięknego słońca akurat dzisiaj mamy deszczową pogodę, ale mam nadzieję, że rozpogodzi się, tak jak prognozy mówią, za parę godzin. Przynajmniej widzom będzie łatwiej oglądać. Od strony technicznej, no komisja techniczna uznaje, że można prowadzić pokaz w takich warunkach, więc tutaj sam pokaz jako zawody nie są zagrożone. Tomasz Halimoniuk podkreśla, że prezentacja klaczy to najistotniejszy element Narodowego Pokazu. Najlepsze z nich powalczą o tytuł Narodowego Czempiona. To klacze później na aukcjach są sprzedawane za najwyższe kwoty, więc dzisiaj jest pokaz tych skarbów rodowych poszczególnych hodowców. Czempiony narodowe to są te konie, które później startują na świecie i te konie, których wartość z każdym wygranym czempionatem rośnie. Narodowy pokaz koni arabskich rozpoczęły wczoraj prezentacje ogierów z najlepszych stadnin w Polsce. Weekend z końmi arabskimi zakończy się jutro. Patronem medialnym pokazów na Służewcu jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś najsilniej ma padać w Małopolsce, na Śląsku i w województwie świętokrzyskim. W tych regionach, jak ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, może spaść do 40 mm deszczu. Burze z gradem możliwe są jeszcze na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Porywy wiatru podczas burz mogą sięgnąć do 70 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla tych regionów. Chłodniej będzie niż wczoraj, od 20 do najwyżej 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tomasz Stańko niewątpliwie był muzycznym kameleonem. I taki tytuł, Kameleon, nosi jedna z jego płyt, wydana w 1989 roku. W hołdzie naszemu wybitnemu trębaczowi tematy z niej zagrają w trójce Apostoli Santimos, Siód Gralak, Max Mucha, Wojciech Waglewski i Piotr Wyleżoł. Na żywo w audycji Lista Osobista. Dziś po 20. Na koncert zapraszają Trójka i Stowarzyszenie Stoart. Autopromocja. Zapraszamy

Kocham pisać o rzeczach, które znam. Chcę być szczera w piosenkach i pozostawać w nich sobą. Tak o swojej twórczości mówi Alice Merton. Piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, obywatelka świata, przeprowadzała się aż 11 razy. Urodziła się we Frankfurcie nad Menem, przeprowadziła się i spędziła dzieciństwo w Kanadzie, później wróciła jako nastolatka do Monachium, żeby znów przeprowadzić się do Anglii. No, nie dziwi fakt, że piosenka nosi tytuł No Roots, czyli Nie mam korzeni. Muzykę kolejnej pani poznałem dzięki mobilnej aplikacji, która się nazywa Soundhound, i serialowi The OA, w którym rzeczona artystka również wystąpiła. Mowa o Sharon Van Etten, singer-songwriterki z New Jersey, która posiada niezwykłą barwę głosu. No i w całej okazałości ta barwa ujawnia się w słonecznym utworze Every Time the Sun Comes Up. Sharon Van Etten, Every Time the Sun Comes Up. Może jeszcze dwa słowa od samej Sharon. Zawsze byłam nieśmiała, bałam się konfrontacji z innymi ludźmi. W pewnym momencie odkryłam, że skoro mogę wyrażać coś w piosenkach, mogę to również robić w normalnym życiu. Wniosek jest moim zdaniem jeden. Warto pisać piosenki, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie. Kolejna artystka, choć niewątpliwie pisze piękne piosenki, na mojej półce pojawiła się za sprawą interpretacji utworu Boba Dylana z płyty I'm Not The do filmu o tym samym tytule. At his heart, I know he can't escape. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside the mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's taught. But the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside headlines stapled to his chest. works for free. Need the payment, meaning, money. He says, oh, come on now. You must know that my debutante. He says your debutante just knows what you need. But I know what you really want. Niski eteryczny wokal, który bezgranicznie uzależnia. Cat Power w utworze Boba Dylana Stuck Inside of Mobile with Memphis Blues Again. A teraz songwriterka również, Mia Folik, urodzona w Kalifornii, outsiderka, gitarzystka, wychowana w tradycji buddyjskiej. Kiedy uznała, że potrzebuje muzyków, bo w początkowym okresie swojej przygody z muzyką grała tylko na gitarze, założyła po prostu profil na Tinderze z opisem szukam zespołu. Od tego czasu już ma z kim grać i gra takie oto piosenki. Niesamowicie prosta, ale jakże zapadająca w pamięć fraza How did I miss this lesson when I was young? Mia Foley z epki Strange Darling, piosenka nosi tytuł Talking with Strangers. Teraz z Kalifornii polecimy sobie do Australii. Myślę, że to właściwie już rzut kamieniem i nie mam wcale na myśli odległości, ale raczej podobny kolor muzyki z tych dwóch odległych od siebie zakątków. Duet Sydney, Angus i Julia Stone. Poznałem ich muzykę, kiedy byłem kilka lat temu na wakacjach w południowej Francji, odpoczywałem, no i ktoś puścił płytę A Book Like This. Pamiętam, że po powrocie kupiłem na Amazonie większość dostępnych ich płyt. No i po prostu absolutnie przepadłem w ich muzyce. Dzięki niej pamiętam, że chyba pierwszy raz od szkoły średniej pomyślałem sobie, że no, muzyka musi kiedyś zostać moim zawodem i 3 lata później tak też się stało. Byłem już chyba na 5 koncertach tego duetu. Niemniej zapadł mi w pamięć najbardziej ten z Wiednia w browarze Otto Kringer. To był rok 2014 i wówczas Angus i Julia promowali album wyprodukowany przez legendarnego producenta Ricka Rabina. Niesamowity koncert jeszcze z perkusistą Chrisem Dave'em, no, wybitnym wirtuozem tego instrumentu, który zazwyczaj gra muzykę jazzową. Tutaj zagrał wspaniałą trasę właśnie z tym duetem. No i trudno zapomnieć utwór z tego koncertu właśnie z płyty z Rickiem Rabinem Heart Beats Slow. Let it through the front door. that you can hardly see. You say I move so fast, how could you be with me? My heart beats slow, my heart beats slow, Angus and Julia Stone z albumu o tym samym tytule Heartbeat Slow. Chciałbym jeszcze przez chwilę zatrzymać się przy osobie Angusa Stone'a, który co jakiś czas udziela się w pobocznych projektach, które okazują się jego solowymi projektami, przyjmuje różne pseudonimy. Nie tylko jako autor piosenek, gitarzysta, wokalista, ale również jako producent i realizator dźwięku. Po dużej światowej trasie z Julie, właśnie z płytą, którą wyprodukował Rick Rubin, Angus wrócił do Australii i zakupił dużą farmę w Nowej Południowej Walii, gdzie zbudował studio nagraniowe. Nazwał je Belafonte na cześć statku badawczego z filmu Wes Andersona Podwodne życie ze Steve'em Zissou, z moim ukochanym Billem Murrayem. No i w tym studio powstały chwilę później dwa psychodeliczne albumy wydane pod szyldem Dope Lemon. Angus twierdzi, że nie było zakusów, żeby taką płytę nagrać. Po prostu koledzy wpadli z kilkoma piwkami podżemować. Z jednego z nich pochodzi utwór Home Soon. Come home soon. Won't you come? Zawsze się zastanawiam, jak panowie z Australii to robią. Skąd mają taki luz w sobie i bezkompromisowość w śpiewie, w pisaniu tekstów, w graniu na instrumentach. To był projekt Angusa Stone'a, który się nazywa Dope Lemon, z epki Hounds Foot, numer Home Soon. Wróćmy sobie na chwilkę do Ameryki, tym razem na jej wschodnie wybrzeże, a konkretnie do Nowego Jorku, na Brooklyn. Kapela, która tydzień temu grała w Polsce na Off Festiwalu. Grizzly Bear i album Painted Ruins. Piosenka nosi tytuł Morning Sound, nie od poranka, od żałoby. No jest to album, który nie schodził z mojej prywatnej playlisty w ubiegłym roku, kiedy sam nagrywałem własny album Miłość.strona B. Album, który bardzo mocno mnie inspirował brzmieniem, przekazem, kolorem. Może też dlatego sięgnąłem po takie mroczne rzeczy. Kolejny projekt, który chciałbym Państwu zaprezentować i właściwie zakończyć nim pierwszą część programu, to elektroniczny art pop od nieistniejącej już niestety kanadyjskiej formacji Magical Clouds, a właściwie duetu, w którym śpiewa Devon Welsh, a jest to syn znanego kanadyjskiego aktora Kenneta Welsha, twórcy jednej z głównych ról w kultowym serialu Miasteczko Twin Peaks. Pan Kenneth, zdaje się, odtwarzał rolę Windoma Earla. No i bardzo zwrócił moją uwagę niski głos Devona Welsha, który trochę przypomina mi wokal Matta Berningera z The National. No, pięknie, niepowtarzalnie maluje tym głosem i koresponduje z eteryczną elektroniką. Tymczasem zapraszam na krótką przerwę i wracamy już za chwilę. Magical Clouds, Downtown. I'm going crazy, crazy for you.